Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă. Ascultă Europa Express și Ore de Vară la Europa FM și bucură-te de vacanță din plin. Oriunde ai fi, deschide europafm.ro și când auzi la radio semnalul de concurs, înscrie-te pe site cu numele și numărul de telefon. Dacă te sunăm, pleci expres la mare, cât ai zice, Ore de Vară. Detalii și înscrieri pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine am găsit. Un avion militar MiG-21 Lancer s-a prăbușit în județul Constanța, în apropiere de baza militară din Mihail Cogălnicianu. Pilotul a reușit să se catapulteze și a fost dus la spital. S-a catapultat astăzi, din jurul orei 11:15, în apropiere de aeroportul Mihail Cogălnicianu, în timpul executării unor manevre de aterizare. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a decis astăzi să nu declanșeze greva generală. Totuși, în sectorul 6 din București, unii elevi spun că au găsit porțile închise la școală. Pur și simplu am venit și am văzut că e închis. Nu știu nimic. Ba, nu ta vineri? Nu. În ce clasă sunteți? A 8-a. Fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, confirmă în Comisia Parlamentară de Anchetă. A fost acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidențiale din 2009, turul 2. Ce căuta acolo? A fost vorba atunci de o întâlnire privată. Elemente de cancan nu mă interesează. În Franța, victorie și în alegerile parlamentare, primul tur pentru partidul președintelui Emmanuel Macron. La Republica în Marș a obținut peste 32% din voturi, umilință pentru republicani și pentru socialiști. Prognoza meteo pentru început. Vremea se încălzește astăzi și va fi în general frumoasă, cu un cer variabil. Norări trecătoare și ploi slabe de scurtă durată sunt posibile izolat la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade. Cald și în București, astăzi maxima va fi de 29 de grade. Cerul este variabil, dar pot să apară norări trecătoare. Ascultați știrile Europa FM. Un avion militar românesc MiG-21 Lancer s-a prăbușit înainte de prânz în județul Constanța, în apropiere de baza militară din Mihail Cogălnicianu. La bord se afla doar pilotul, care a reușit să se catapulteze. Aparatul a fost găsit în apropierea drumului național 2A, între localitățile Culmea și Nazarcea, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit, ne aflăm în apropiere de ferma Iasena-Zarcea, pe un câmp de grâu. În mijlocul acestuia, o mulțime de forțe de ordine, în jurul a mai multor autospeciale de pompieri și camioane de armată. La mijloc se găsește epava avionului MiG-21 Lancer, care s-a prăbușit astăzi în jurul orei 11:15, dar, din fericire, pilotul a reușit să se catapulteze la timp. Starea lui, potrivit medicilor de la ambulanță, este stabilă, are un traumatism de coloană lombară. La fața locului, aici unde ne aflăm, fiecare centimetru pătrat de teren agricol este verificat, tocmai pentru a se descoperi resturile acestui avion. Zona este îngrădită, nu avem voie să ne apropiem de epava avionului. Se fac cercetări, așa cum se știe, motorul acestui avion a cedat. Pilotul Adrian Stancu a fost transportat cu un elicopter la Spitalul Județean de Urgență Constanța. În stare stabilă a primit îngrijiri medicale. De la Nazarcea, Gülfer Predescu, Europa FM. Avionul MiG-21 Lancer s-a prăbușit în apropiere de aeroportul Mihail Cogălnicianu la sfârșitul unui exercițiu comun executat împreună cu forțele aeriene din Bulgaria, anunță Ministerul Apărării. Pilotul a apucat să raporteze o defecțiune majoră la motor înainte să se catapulteze. Purtătorul de cuvânt al Ministerului, Florin Jipa, a precizat că aparatul decolase la ora 10 de pe baza aeriană din Mihail Cogălnicianu. Locotenent comandorul Adrian Stancu, pilot pe aeronavă MiG-21 Lancer a Forțelor Aeriene Române, s-a catapultat astăzi din jurul orei 11:15 în apropiere de aeroportul Mihail Cogălnicianu, în timpul executării unor manevre de aterizare. Pilotul este conștient, se află în stare stabilă. Aeronava decolase în jurul orei 10 de pe baza aeriană din Mihail Cogălnicianu pentru a executa o misiune de antrenament. La întoarcerea către baza din Mihail Cogălnicianu, pilotul a raportat o defecțiune majoră la motor. De regulă, în astfel de incidente, aeronavele sunt distruse într-o proporție destul de mare. Ultima expertiză a avionului, când a avut loc? De regulă, astfel de șertiri tehnice se fac regulat și înaintea decolării. Ascultați știrile Europa FM. Bacalaureatul se desfășoară normal în toată țara, nicio școală nu este grevă, anunță ministrul educației. Pavel Năstase susține că i-a avertizat pe liderii sindicali din învățământ că dacă vor afecta bacalaureatul sau evaluarea națională, vor fi dați în judecată. De altfel, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a decis astăzi să nu declanșeze greva generală, deși profesorii spun că guvernul i-ar fi păcălit și nu le acordă creșterile de salarii promise. Liderul Federației, Simion Hancescu. În momentul de față, procentul la nivel național este de 45,67%, procent inferior pragului care ar fi permis ca să declanșăm grevă la nivelul tuturor sindicatelor afiliate la federație. Conform legii, trebuie să fie jumătate plus unul dintre membri care optează pentru această formă de protest. Deci chiar dacă acest procent a fost foarte apropiat de 5%, nu putem, repet, să anunțăm greva generală. Dar nemulțumirile sunt, să nu-și imaginezi guvernul că lucrurile sunt în regulă. Și totuși, în București, în sectorul 6, profesorii din Liga Salariaților din Învățământ au pornit greva azi dimineață. Afiliați FSLI au decis ulterior să oprească protestul. Cei prinși la mijloc au fost elevii de clasa 8-a care se pregătesc acum pentru evaluarea națională, examen ce începe săptămâna viitoare. Elena Tudor a fost la școala 169 din drumul Taberei, unde elevii care au ajuns la cursuri azi dimineață au găsit porțile închise. Puțin după ora 8 dimineața, mai mulți elevi din clasa 8-a de la școala 169 din drumul Taberei au ajuns la cursuri. Se apropie evaluarea națională, iar astăzi era prima zi de pregătire la școală. Au găsit însă porțile închise și un afiș A4 pe care scria grevă generală pe termen nelimitat. Paznicii școlii nu le-au permis accesul în școală și i-au anunțat că pot pleca acasă. Ne-au spus doar că se va face grevă, dar nu în ce zi, și ne-a spus pur și simplu să venim la pregătiri că se face. Și acum ce v-au zis la școală? V-am zis să plecăm acasă că e grevă. Pur și simplu am venit și am văzut că e închis. N-am știut nimic. V-au anunțat vineri? Nu. În ce clasă sunteți? A 8-a. Aveam pregătire, dar nu știu dacă mai facem. Cât mai stați pe aici? Păi? Nu știu, poate mergeam printr-un parc ceva dacă nu merge nimic aici. Deci... Pregătește, mă aflatăți dimineață în drum spre școală. Jumătate de oră mai târziu, Radu Pisică, liderul Ligii Salariaților din învățământul preuniversitar din sectorul 6, a declarat în direct la Europa FM că niciun elev nu a fost împiedicat să intre în școală. Vreau să fac o precizare. Nu este adevărat că elevii nu au fost lăsați să intre în școală. Așa. Deci asta este o minciună și nu putem să admitem. Toți elevii care au venit la școală au fost lăsați să intre în școală și sunt supravegheați. În realitate, elevii au stat în fața școlii și au sunat profesorii diriginți pentru a afla dacă astăzi se vor ține sau nu cursuri. Ne lasă să intrăm în școală, deloc. A, deci nu vă lasă să intrați? Deloc. Nu, deloc, ne închide ușa în față. Probele de bacalaureat de astăzi, evaluarea competențelor digitale, nu au fost afectate. Liderul sindical Radu Pisică afirmă că profesorii din comisiile de bacalaureat din sectorul 6 au anunțat că nu vor protesta. Nemulțumirile dascălilor sunt diverse, printre ele poziționarea angajaților din învățământ în partea inferioară a grilei de salarizare și neacordarea majorării de 20% anunțată în programul de guvernare. De asemenea, profesorii sunt mulțumiți de neadoptarea în Parlament a legii care prevede pensionarea cadrelor didactice cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei, fără diminuarea pensiei. Alegeri ieri în mai multe localități. Pentru prima dată în ultimii 17 ani, PSD pierde primăria Târgu Jiu. Candidatul Partidului Național Liberal, Marcel Romanescu, a fost cel ales la o diferență de peste 4.000 de voturi față de contracandidatul său, Aurel Popescu, primar interimar. Transmite din Gorj, Gabriela Mladin. Bun găsit, PSD a primit aseară o lovitură la care nu se aștepta. Candidatul social-democraților, viceprimar în funcție, a fost învins de cel al PNL, diferența fiind de peste 4.000 de voturi. Un rezultat care l-a luat prin surprindere chiar pe învingător. E cea mai mare surpriză, cred că, pe care a avut-o Gorjul în ultimii 27 de ani. Niciodată nu s-a putut întoarce un rezultat de la 14% să ajungă la rezultatul de astăseară. Indiferent cât va fi el, este un rezultat istoric pentru Târgu Jiu și pentru partidul pe care îl reprezint. Marcel Romanescu este profesor universitar și a candidat pentru prima dată la primăria Târgu Jiu. Surprinși au fost și socialdemocrații, care au refuzat să comenteze rezultatul alegerilor, lovitura fiind una puternică, mai ales că primăria Târgu Jiu a fost condusă timp de 17 ani de PSD, iar județul Gorj de 27 de ani. Anunțul victoriei candidatului PNL a scos aseară sute de oameni în stradă pentru a-și manifesta bucuria. Și în comuna Drăguțești, unde au avut loc alegeri parțiale, PSD a pierdut, primăria fiind câștigată de candidatul de la ALDE. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Și Craiova are un nou primar, este vorba despre candidatul susținut de PSD, Mihail Genoiu, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, Mihail Genoiu este noul primar al Craiovei. El a obținut 42,8% dintre voturile exprimate duminică, fiind urmat de candidatul PNL Mario Ovidiu Oprea cu 16,2% din sufragii. Surpriza acestor alegeri la Craiova este însă decanul baroului Dolj, Lucian Bernd Săuleanu. El a candidat independent și după o campanie electorală care a durat efectiv mai puțin de 2 săptămâni, a obținut 13% dintre voturile craiovenilor prezenți la urne. Candidatul ALDE, Anișoara Stănculescu, nu prea cunoscut în mediul politic anterior campaniei electorale, a primit 12% dintre sufragii. Interesul pentru alegerile locale parțiale organizate duminică în Craiova a fost unul scăzut. 47.504 persoane s-au prezentat la urne, respectiv 18,57% dintre craiovenii cu drept de vot. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Cu amănuntă despre alegerile desfășurate în alte câteva localități, Ioana Brustur Capitanu. Socialdemocrații își revendică victoria la Lupeni, unde Lucian Resmeriță, fratele fostului edil Cristian Resmeriță, a câștigat alegerile în orașul din Hunedoara. PSD-istul Irinel Ghiță va conduce orașul Bușteni. Candidatul ALDE, Costel Aurel Ginu, a câștigat alegerile în comuna arădeană Almaș, iar primăria comunei Covăsânț, tot din Arad, a fost obținută de liberalul Marius Silvionet. Candidatul ALDE, Marius Constantin, a câștigat alegerile parțiale pentru funcția de primar al orașului Băicoi. Prezența la urne a fost una slabă, doar 33% dintre alegători au votat potrivit autorității electorale permanente. Schimbăm subiectul. Fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, confirmă, a fost acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidențiale din 2009, turul 2. Ce căuta acolo? A fost un eveniment privat, a spus George Maior, audiat astăzi în Comisia Specială din Parlament pentru alegerile prezidențiale din 2009. A fost întrebat dacă au fost prezenți acasă la Gabriel Oprea, între alții, prim adjunctul SRI, Florian Coldea și Laura Codruța Chiovei și pe atunci procurorul general. Acest moment pe care îl evocați definesc ca pe un eveniment privat la care am participat, în care nu s-au întâmplat aspecte pe care să le sesizez ca fiind ilegale, neconstituționale. La acest eveniment privat, cum îl numiți dumneavoastră, a participat și domnul Florian Coldea sau doamna Laura Codruța Chioveși? Fiind un eveniment privat, cu riscul de a dezamăgi sau de a fi repetitiv, la această întrebare am să răspund permanent, nu am să discut despre evenimentul privat ca atare, desfășurarea lui sau persoanele care au fost acolo. Nici după audiere în fața jurnaliștilor pe holurile de la Parlament, George Maior nu a vrut să ofere detalii, de asemenea nu a vrut să vorbească nici despre vacanța petrecută în Toscana alături de Sebastian Ghiță. În schimb, fostul șef al SRI a spus că este prieten cu diversi politicieni, alături de care nu demult se relaxa la tenis. A fost vorba atunci de o întâlnire privată, am explicat că nu voi da niciun amănunt pentru că elemente de cancan nu mă interesează. A jucat tenis cu oameni politici? Am jucat tenis cu ministri sau prim-ministri fără nicio problemă și fără niciun element care să aibă vreo imoralitate. Dur în vacanța din aceea din Toscana, ce ați făcut? Nu vreau să comentez aceste lucruri. Vă amintesc că întregul scandal a pornit după ce fostul jurnalist Dan Andronic a dezvăluit că în seara de 6 decembrie 2009 mai mulți șefi de instituții s-au adunat acasă la Gabriel Oprea. Întâlnirea ar fi fost decisivă pentru victoria lui Traian Băsescu în fața lui Mircea Geoană, susține Dan Andronic, și parchetul general a deschis o anchetă, iar ancheta parlamentară se desfășoară în paralel. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis continuă turneul diplomatic extern cu noi întrevederi la cel mai înalt nivel. Luni, șeful statului va face o vizită la Berlin, unde se va întâlni cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei, dar și cu președintele țării. Apoi, în partea a doua săptămânii, președintele se va întâlni și cu liderul francez Emmanuel Macron. Invitat astăzi la interviurile Europa FM, consilierul prezidențial Bogdan Aurescu a precizat că una dintre temele de discuție cu liderii europeni va fi dialogul pe care Klaus Iohannis l-a avut săptămâna trecută la Casa Albă cu Donald Trump. Vor exista întrevederi și cu cancelarul Merkel, urmate de asemenea de declarații de presă. Va exista și o întâlnire cu președintele Steinmeier. Vor mai exista și alte momente importante, inclusiv un discurs important al președintelui ca invitat special pentru un eveniment dedicat zilei refugiaților și exilaților. Prin urmare, sunt toate motivele să credem că va fi o vizită foarte bună. Le va prezenta liderilor Franței și Germaniei președintele nostru concluziile acestei vizite? Se practică în mod obișnuit un astfel de schimb de vederi și cred că el este extrem de util. Va fi extrem de util pentru discuții.